الحرف. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Deməli, kəlamın üçüncü növünü deyir. Deyir ki, üçüncü növ hərfdir. Hərf deyir, nədir? Acurrum deyir ki, hərf, vəl hərfu mə lə yasluhu ma'hu. Yasluhu yararlı deyil. Yaramır, deyir. Onunla birgə nə? İsmin dəlili. Və həmçinin deyir ki, feilin dəlili. Yəni, bu üçüncü növ ismin və feilin dəlilləri ilə birgə işlənə bilməz. Abdülhamid Muhyiddin deyir, Aqulu yətəməyyəzül hərfu ən əxəvəyhi əl-ismi vəl-fi'li bi-ənəhu lə yasihhu duxulə aləməti min aləməti əsmai əl-mütəqaddiməti lə və lə qeyrihə aleyhə kəmə lə yasihhu duxulu aləməti min aləməti əfəali əlləti səbəqə bəyanuhə ولا غيرها عليها عليه ومثله من وهل ولم هذه الكلمات الثلاثه حروف بما ندير deyir ki deyirəm ki isim digər növlərdən yəni isim hərf digər növlərdən isim və feildən fərqlənir onunla ki ismin əlamətlərini qəbul eləmir hansı ki ötdü qabaqda hansı əlamətləri idi əl-cər əl-xafd Tənvin Əl Və Duxul huruful xaft Duxul huruful xaft Aydındır Kəsrə Və xaft dedi ona Tənvin Əl Və huruful xaft Huruful xaft Andışma hərfləri huruful xaftdandır Aydındır Huruful xaftın tərkibindəndir Acurrum deməmişdi orada and içmə hərfləri. And içmə hərflərini şərhsiz gətirmişdi orada. Həmçinin feilin əlamətləri. Qad, sin, səufə, tənisə, səkinə yararlı deyil. Olsun hərflə. Hərflərdən deyir, məsələn, min. Yəni, ola bilməz ki, indi aşağıda deyəcək, necə, belə sözdə demək. Deyir ki, bu kəlmələr hərfdir. Liənəh lə təqbəlu əl və lə tənvin. وَلَا يَجُوز دُخُول هُرُوفُ الْخَفْتِ عَلَيْهَا فَلَا يَصِحُ أَنْ تَقُول الْمِن Yəni, minə əl artıqlı qoşmaq olmaz. وَلَا أَنْ تَقُول مِنُن Mini həmçinin tənvi ilə demək olmaz. وَلَا أَنْ تَقُول إِلَى مِن İlə hərfi cərdir. Lakin min hərfdir. Min isim deyil ki, iləni orada deyəsən. وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْحُرُوفِ Yəni, digər hərflər də bu cürdür, bu qaydadadır. Yəni, ismin əlamətlərinin onların irəlisində demək olmaz və yaxud da onları qoşma olmaz. Və idən, lə yəsuhən tədxul əleyhə əs-sinu və lə səufə və lə tənisə səkinə və lə qad və lə qeyruhə mimmə hu aləmətun alə ənəl kəliməti fiyəlun. Aydındır. Yəni, demək olmaz qad min, demək olmaz simin, səufə min, Və yaxud da demək olmaz, minit. Və yaxud da minət. Aydındır. Və bu da hərfdir. İrəldə dedi ki, əcurrum, kəlamın üç qismi var. İsmun və fi'lun, sümmə hərfun cəli mənə. Məna üçün gəlin. Və orada qeyd elədik ki, hərflər, hansılar ki, əlifbə hərfləri deyil, onlara deyirlər nə? Huruful məani Huruful məani Onun görə də acurrum qeyd elədi ki Cəli mənə O hərflər ki, məna üçün gəlirlər Amma əks tərəf məna üçün gəlməyənlər Deyilər huruful məbəni Huruful məbəni heca hərflərdir Yəni əlifbə hərflərdir Məbəni nə üçün deyilib? O hərflərlə sözlər qurulur Lakin bu hərflərə nə üçün Huruful məani deyiblər? Çünki bunlar məna daşıyırlar Aydındır, hərflər iki cürdür. Huruful məani, əlifbə hərfləridir və huruful məbəni, əlifbə hərfləri və huruful məani, mənalı hərflər, yəni ki, huruful cər, huruful nasb, huruful qasam və s.